آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر دو سے. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وہ روح دے کر فرشتوں کو اتارتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں پس مجھ سے ہی ڈرتے رہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے نازل ہونے کی بات ہوئی. فرشتوں کے نزول کی بات تو بہت جگہ آتی ہے، کہیں وہ عذاب کے فیصلے لے کر آتے ہیں، کہیں اللہ کے احکامات لاتے ہیں، لیکن یہاں فرشتے کیا لے کر آئے ہیں؟ وہ ہے لفظ الروح. فرشتے نازل کرتا ہے روح کے ساتھ. تو ہم دیکھیں گے کہ لفظ روح سے یہاں کیا مراد ہے. قرآن پاک میں روح کا لفظ تین مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. بہتر ہے کہ یہاں سمجھ لیں، کیونکہ آگے پھر یہ تین جگہ آئے گا تو بہتر ہے کہ ابھی سمجھا ہو. پہلا یہ معنی ہے روح بمانی لطیف جسم کے، اسپرٹس کے معنوں میں، جو ہم میں سے ہر ایک کے جسم میں موجود ہے، جس کو ہم اپنی روح کہتے ہیں. روح نکل گئی، روح چلی گئی، یہ وہ چیز ہے، ایک قسم کی فورس ہے کہ جس سے انسان کا جسم حرکت میں آتا ہے، اس کے اعضاء حرکت کرتے ہیں. یہ روح نکل جائے تو بدن بے جان ہو جاتا ہے، بالکل جیسے الیکٹرک پاور جو ہوتی ہے، الیکٹریسٹی نکل جائے تو بڑی بڑی مشینیں بیکار ہو جاتی ہیں. اور صورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ہم اس کے اوپر تفصیل سے دیکھیں گے بعد میں جا کے، کہ یس سلون کا ان روح. تو روح معنی ہے جسم کے بارے میں، اسی طرح روح بمانی فرشتہ بھی ہے. سورت مریم کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، یعنی ہم نے مریم کی طرف اپنی روح یا فرشتہ بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل بن گیا. تو روح سے مراد پھر عام فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ روح القدس کے نام سے آئے یا روح الامین کے ساتھ آئے تو پھر اس سے خاص طور پہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہوتے ہیں. اسی طرح روح بمانی وہ پیغام جو فرشتہ اللہ کی طرف سے لائے، جس کو وحی کہتے ہیں. وحش بیسیکلی ہم لفظ اردو میں وحی پڑھتے ہیں، یہ وحی نہیں ہوتا، وحش یا کے اوپر رکتے ہیں، وحش ہوتا ہے. تو اس سے مراد پھر ریولیشن یا وحی ہے، اور وہی چیز پھر قرآن پاک بھی ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب روح کے ساتھ من الامر یا من امری کے لفظ آئیں تو اس سے مراد پھر وحی ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہے، اور اسی طرح آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بر روح ہی من امری ہی. پھر اسی طرح وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، پھر سورت قدر میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، وہ تو خیر جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بلکہ ایک اور جگہ آتا ہے یلقی روح من امری ہی علی من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا پیغام نازل کرتا ہے. تو اب ان تینوں کو دیکھیں تو یہاں کیا لفظ ہے؟ ینزل الملائکۃ بالروح من امری ہی. تو یہاں پھر روح سے مراد وحی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام جس پہ لانا چاہے اسی پہ لاتا ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ وہی جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. سورہ شورہ آیت 52 میں بھی آتا ہے وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، یہ 52 نمبر آیت ہے سورہ شورہ کی. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وہی کی، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ہم ایمان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ وحی کو آپ کی طرف بھیجتا ہے، کس کے اوپر بھیجتا ہے؟ اللہ میں یشاء من عبادہ، جن پر چاہے اپنے بندوں میں سے. یہاں من عبادہ میں سے کون سے بندے مراد ہیں؟ تو اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے. سورۃ انعام آیت 124 میں آتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کو اپنا پیغام کہاں سے پہنچانا ہے. اسی طرح سورت مومن آیت 15 میں آتا ہے یلقی روح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق، وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وہی ڈالتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں. تو پتہ کیا چلا؟ کہ یہاں اشارہ ہے اس الزام کی طرف کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا جاتا تھا، کہ یہ نبی کیوں بنے، کوئی اور کیوں نہیں بنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ینزل الملائکۃ بالروح، ہم نازل کرتے ہیں فرشتوں کو اپنے بندوں پر، یعنی ہم نازل کرتے ہیں کسی کے اوپر بھی، یعنی دیکھیں کہ ملائکہ جمع کا صیغہ ہے، مگر اس سے مراد صرف ایک فرشتہ ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ وہی ہمیشہ وحی لے کر آتے تھے، لیکن چونکہ وہ دوسرے فرشتوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جبرائیل جو ہیں وہ باقی فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، تو اس لیے پھر جمع کا لفظ آیا. اور یہ محاورے میں بھی ہوتا ہے، جو رئیس ہوتا ہے نا سردار، اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے بادشاہ سلامت کو لوگ آپ کہتے ہیں یا ہم کا صیغہ وہ استعمال کرتے ہیں، تو عزت کی بات ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جملے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو سورت زخرف کے آئے 31 میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ایک اعتراض کرتے تھے، کیا کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہے تو پھر وہ مکہ کے یا ان دو بستیوں کے بڑے سرداروں میں سے کسی کو بناتا. ان کا خیال تھا کوئی امیر شخص بنتا، کوئی دولت مند بنتا، یہ غریب یتیم شخص کیوں بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے فیصلے نہیں ہیں، ہم جس پہ ڈالنا چاہیں ڈالتے ہیں، اصل دیکھو کہ مقصد کیا ہے روح کا آنے کا، وحی کے آنے کا، کتاب کے آنے کا، کہ انا انذرو انہ لا الہ الا انا فتکون، کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. یہ ہے اصل پیغام. وہ کسی پہ بھی آئے، وہ حضرت نوح پہ آیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا یا اس کے پہلے کسی پہ آیا، پورے دین کی تھیم کے اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اگر ہم صرف اس بات کو سمجھ جائیں تو دین کا مزاج سمجھیں گے. اور آج میرے اور آپ کے قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کا ایک جو مین گول ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے، وہ بھی سمجھ آ جائے گا ہم سے ہمیں اس سے کہ وہ کیا ہے، کہ لوگ اللہ کو ایک ماننے لگے. ہمارا یہ جو قرآن پاک کا پڑھنا، کئی کئی گھنٹے سننا اور اس کو یاد کرنا، یہ سب چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ ان انذرو انہ لا الہ الا انا فتقون، اللہ کی معرفت اور اس کا تقویٰ. اس احساس کو اگر نہیں بیدار کر پاتی کوئی تعلیم، تو وہ تعلیم چاہے کتنی ہی اسکل کیوں نہ ہو، بڑے بڑے نام ہو، بڑے بڑے لفظ ہوں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. ہماری دعوت میں، ہماری تعلیم اور تدریس میں یہی انداز ہونا چاہیے کہ لوگ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اللہ کو پا جائیں اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اس کی محبت آنے لگے، اور وہ اس آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کے ساتھ اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھ سکے. اس سے ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ ملتا ہے، اور وہ کیا کہ وحی کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک توحید اور دوسرا تقویٰ. توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور وہ ذات کتنی بڑی ہے، اس کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسے ہوگا. اور تقویٰ کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، انسان کا مقام بتایا گیا کہ تم تو اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، پھر تم سمجھو گے کہ تم نے اپنے آپ کو پایا ہے. جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ کا مقام ہے اور دوسری طرف بندے کو اپنی عاجزی کا ڈر ہے. تو پتہ کیا چلا کہ وہی جو ہے وہ دو ہی چیزیں سکھاتی ہے، ایک یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو مان جائے، علمی قوت کے کمال کا انتہائی درجہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا منبع و مرکز سمجھنا، اور دوسرا کیا تقویٰ، یہ عملی قوت کی آخری کڑی ہے، یعنی آخری تکمیلی مرتبہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اگلی آیتوں میں اب توحید کو سمجھنے کے لیے اور اپنی اس کائنات پر بہت زیادہ دسترس ہونے کو ثابت کیا کہ دیکھو جو میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں، تو بتاؤ کہ پھر تم کیوں نہیں اس کو سمجھتے. تو جواب دیا گیا کہ کیا تم واقعی جاننا چاہتے ہو کہ کون ہے الہ، تو آؤ تمہیں بتاتے ہیں. کون ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، صحیح وضاقتا کے ساتھ پیدا کیا. اس نے نیز سے ہست کو پیدا کیا، دنیا کچھ نہیں تھی اور اب بہت کچھ ہو گئی، اور اسی طرح ہست سے نیست ہو جائے گی، آج ہے کل کچھ بھی نہیں رہے گی. اور حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بمقصد پیدا کیا، ایک مقصد ہے، تم اسی طرح دنیا میں نہیں آئے، تمہیں واپس جانا ہے، اور یہاں سے نکل جاؤ گے تو تم سے تمہاری اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، کھیلنے کھانے کے لیے نہیں آئے، یہ جزا سزا کے ساتھ آئے. اسی طرح حق کا ایک معنی فنا بھی کیا جاتا ہے، کہ یہ کائنات فنا کے اصول پہ پیدا ہوئی ہے اور آخرت جو ہے وہ بقا کے اصول پہ بنے گی. یہ کائنات کل من علیہا فان کی صورت میں فانی ہو جائے گی. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. جس کو یہ نظریہ سمجھ آ گیا نا وہ ٹوٹ جائے گا, وہ نہیں رہے گا جو پہلے تھا. اسی طرح آخرت کی بقا اگر سامنے آ گئی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آخر وہیں رہنا ہے, تو کیوں نہ پھر ہم اپنے آپ کو وہاں پہ کر لیں جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. تو گویا کہ یہ دنیا انسان کی عارضی رہائش کا ہے, لیکن وہ آخرت انسان کی ابدی قیام گاہ ہے. وہاں جانے کے بعد کوئی انسان کو وہاں سے نہیں نکالے گا. تعالی ما یشرکون, اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے اس سے جو یہ شریک کراتے قرار دیتے ہیں. اتنا کچھ اس نے کیا, اس کے باوجود لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے. کبھی دیکھا جائے تو اتنی بڑی کائنات اللہ کے آگے چلتی ہے. اللہ کے حکم سے رات آتی ہے, اللہ کے حکم سے دن آتا ہے, ہم کیوں نہیں آتے؟ جب رات دن اس کے حکم پہ چلتے ہیں تو کیا باقی کام اس کے حکم پہ نہیں ہوں گے؟ سورج تو اللہ کے کہنے پہ آ جائے وقت پہ اور ہم سوتے رہے, چاند تو اپنے وقت پہ آ جائے اور ہم جاگتے رہیں. کیا اس چیز کو دیکھ کے ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ یہ کائنات کتنی خوبصورت طریقے سے توحید کی گواہیاں دے رہی ہے؟ جس ذات نے پیدا کیا اسی کے لیے وحدت ہے. سورج چاند ستارے سارے اس کے لیے جھکے میں, تو ایک انسان کیوں نہیں اس کے آگے جھکتا؟ اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار ہمیں موقع دیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے حکم پر کتنا چلتے ہیں. کبھی آپ سوچئے کہ یہ نماز کا جو حکم ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. بالفرض اگر ایسا کوئی حکم ہمیں نہ دیا جاتا اور آخرت میں جا کے ہمیں پتہ چلتا تم نہ شکرے تھے, تم خراب تھے, تو کہتے ہائے ہائے, کوئی دنیا میں ایسا بیرومیٹر, کوئی ایسا تھرمامیٹر ہوتا, ہمیں پتہ چل جاتا ہم شکرے تھے نہیں. 5 دفعہ کہا حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, اگر پھر بھی نہیں اٹھتے تو سمجھ جاؤ کہ پھر دنیا میں تمہارا یہ ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے کہ تم اس ذات کے آگے نہیں جھکے ہوئے جس کے آگے سورج اور چاند جھکے ہوئے ہیں. کہا تم نہیں جھکتے حالانکہ تم ہو کیا؟ خلق الانسان من نطفہ, اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. لیکن فیضہ ہوا خصیم مبین, جھگڑالو ہونے لگتا ہے, کھلم کھلا تیز زبان جھگڑالو. اتنا چھوٹا نطفہ, پانی کی ایک بوند, بے جان, حقیر, حرکت نہیں کر سکتا, حس نہیں ہے, اپنی حیثیت اور اپنی وضع کو محفوظ نہیں رکھ سکتا, شکل کو بدل جائے ادھر سے ادھر لڑکے, لیکن جب انسان کی صورت میں بن کے دنیا میں آتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, اور پھر اتنا بولتا ہے کہ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑنے لگتا ہے, خصیم بنتا ہے. خصیم کہتے ہیں تیز زبان جھگڑالو کو, خصم سے ہے, خصام جھگڑے کی قسم ہوتی ہے. ہاتھا پائی, یعنی اللہ کے معاملے میں اتنا بولتا ہے کہ مبین باتیں بھی کھول کے بیان کرتا ہے, قیامت کی نفی کی دلیلیں پیش کرنے لگتا ہے. اشارہ ہے سورت یاسین کی آیت, مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, یہ شخص, ایک شخص تھا اس نے یہ جملہ بولا تھا, ایک پرانی ہڈی کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, میں یخشی الزام وہی رمیم, کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ یہ گل چکی؟ تو کہا اس کو کہہ دو اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. اور یہ کہنے والا ابئی بن خلف تھا. اللہ تعالیٰ کہتے اتنی باتیں کرتے ہوئے, ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, کیا ہمارے لیے مثال بیان کرتے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا؟ اسی طرح امام سدی کہتے ہیں کہ آیت, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ امشاج, سورۃ دہر کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں, کہتے ہیں کہ اس کی طرف ہے یہ آیتیں دونوں, ابھی حاتم کی روایت ہے. یعنی ایک ہی مضمون کی کئی آیتیں قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر کوئی بھی بے قاعدگی نہیں ہے. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر تھوک پھینکی اور فرمایا, جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو مجھے کیا عاجز کر سکتا ہے, اے انسان تو مجھے کیا عاجز کر سکتا ہے, میں نے تو تجھے اس تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا ہے. جب تو زندگی پا گیا, تنومند ہو گیا, لباس مکان مل گیا, تو لگا سمٹنے اور میری راہ سے رکنے, اور جب دم یعنی جان گلے میں اٹکی تو کہنے لگا اب میں صدقہ کرتا ہوں, اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. یعنی اب دیکھیے انداز کتنا پیارا ہے آپ کے تبلیغ کرنے کا، اور یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر فرمایا بس اب صدقے اور خیرات کا وقت نکل گیا تو انسان کو بتایا گیا. یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو دو ہی باتیں سمجھ آتی ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں، تو نطفہ ہے، تو سوچ کیا تھا، کل کیا تھا، آج کیا بن گیا. جب تو مدغہ کی حالت میں تھا تو تو اگر اس حالت میں دنیا میں آتا تو تو گوشت کا ایک لوتھڑا تھا، کچھ بھی تو تیرے پاس نہیں تھا. اب اگر آ گیا تو تو میرے ہی خلاف باتیں کرتا ہے. کبھی کسی نہ سمجھ شخص کو اللہ کے خلاف یا دین کے خلاف باتیں کرتے دیکھو تو مجھے یہ آیتیں ضرور یاد آتی ہیں کہ دیکھو یہ نطفہ بول رہا ہے، یہ ہے کیا، اس کی اصل کیا ہے، لیکن اللہ سے کتنا لڑنا چاہتا ہے. تو پوری آیتیں یعنی نمبر دو سے لے کے یہاں تک یہی خلاصہ ہے کہ انسان تم اللہ کی بات مانو. سورہ بقرہ میں ابھی آتا ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہاں بھی تخلیق کی بات کر کے انسان کو تقویٰ کی دعوت دی گئی، یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ جو خالق ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور تعالی عما یشرکون میں بلند ہے، تعالی الوف سے ہے، بلندی اوپر ہے، یعنی تم جو پتھر پھینکتے وہ سب نیچے سے گزر جاتے ہیں، وہ اس سے بہت اوپر ہے. اوسان سے بالا، بتوں سے پاک، مخلوق کی تشبیہ سے پاک ہے. سورۃ اعراف آیت 191 میں آتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ شریک کرتے ان کو جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ حالانکہ وہ پیدا کیے جاتے. سورۃ النام آیت 17 میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تم سے خیر کو روک لے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے. گویا کہ شرک کی نفی اور توحید کا اثبات ہے، کائنات کی تخلیق دکھا کر انسان کو اس کی اوقات دکھا دی گئی، اور انسان کے نطفے سے پیدا کیے جانے کی بات سورۃ طارق میں ہوئی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقْ، بس چاہیے انسان کو کہ وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا ہوا، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے. سورۃ مرسلات آیت 20 میں آتا ہے کیا ہم نے تم کو مان مہین سے پیدا نہیں کیا، کیا تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا. سورۃ مریم آیت 66 اور 67 میں آتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان نصیحت نہیں لیتا، غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہ تھا. اللہ اکبر، اب انسان کی حیثیت بتا کے جانوروں کی بات کی گئی، تقابل ہے اصل میں کہ دیکھو تم کیا تھے اور کیا بنے، اور وہ جو جانور جو تمہاری ہی بچی کھچی چیزیں کھاتے ہیں وہ اللہ کے لیے کیسے جھکے ہوئے ہیں. فرمائے والانعام خلقہا، اور چوپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا. ہاں مؤنث ہے کیونکہ انعام مؤنث ہے، یہاں چوپائے بھی اسی کے پیدا کردہ ہے. لکم فیہا دفء و منافع و منہا تأکلون، اور تمہارے لیے ان میں سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، بچتے ہو یعنی ان کی کھال پہنتے ہو. لیدر جیکٹس کی طرف اشارہ ہے، خیموں کی طرف اشارہ ہے جن کے اندر رہتے ہو، یعنی جانوروں کی کھال سے جو فائدے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی اون سے جو وولن کپڑے بنتے ہو پہنتے ہو، وولن سویٹرز پہنتے ہو پیور وول کے، سردی سے بچتے ہو. وہ منافی، اور بہت سارے فائدے ہیں، ان کے سینگوں سے چیزیں بنتی ہیں، ان کے دانتوں سے چیزیں بنتی ہیں، ان کا گوشت تم کھاتے ہو. وہ من ہتا کلون، ان کے جسم کے ہر حصے کو تم کھا جاتے ہو. کتنا کچھ اللہ نے تمہیں ان جانوروں سے دیا، اللہ نے تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا، تم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تمہارے لیے خیر نہ ڈال دیتا. سورہ زخرف میں بھی آتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اللہ کی ذات ہے جس نے ان جانوروں کو ہمارے قابو میں کر دیا، ہم تو ان پہ قابو پانے والے نہیں تھے. اور اسی کو پھر سفر کی دعا میں شامل کر دیا گیا کہ انسان ہر سواری پہ سوار ہوتے ہوئے یہ دیکھے کہ ہمارے قبضے میں کس نے کیا. انعام جو ہے نعم سے ہے، اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن پھر سارے ہی کیٹلز اس میں آ جاتے ہیں، اونٹ کے ساتھ جیسے گائے، بھینس، بکری. اگر اونٹ شامل نہ ہو تو پھر انعام نہیں کہتے. اور سورۃ انعام میں اس کے اوپر بات بہت ڈیٹیل سے ہو چکی. دفن کا لفظ دال فا حمزہ سے ہے، گرمی کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے جاڑے کی پوشاک، سردیوں میں پہننے والے کپڑے، اور منافع سے منفع کی جمع ہے، یعنی کتنے فائدے لیتے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک چھوٹی سی بکری تمہیں کتنے فائدے دیتی ہے، اور تم انسانیت کو کیا دے رہے ہو؟ کیا تم ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو کہ تم بہترین چیزیں کھاؤ، وہ پتے کھائیں اور دودھ دیں، اور تم پھل کھاؤ اور اکڑو، جھگڑالو بن جاؤ، خصیم بن جاؤ، مبیم بن جاؤ؟ صرف فائدے نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، جب تم ان کو صبح کو چرانے لے جاتے اور شام کو چرا کے لاتے ہو۔ بڑا پیارا ایک نقطہ ان دو آیتوں کو جمع کرنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ کیا؟ دو لفظ لکھئے، جمال اور فائدہ۔ دنیا میں انسان جو چیزیں بناتا ہے نا، اس میں فوائد تو ہوتے ہیں، لیکن اکثر جمال نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جمال بہت ملتا ہے لیکن فوائد نہیں ہوتے۔ مثلا چلے پہلی مثال کہ بعض دفعہ چیزیں فائدے کی ہوتی ہیں لیکن خوبصورت نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے ہاں استعمال ہونے والے کرنسی نوٹ خوبصورت ہوتے ہیں؟ نہیں، کاغذ کے ٹکڑے، اوپر مختلف رنگوں کی سٹیمپس لگی ہوئی ہیں، لیکن منفیت نافع بہت ہے، نفع بہت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، سارا دن انہی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ ہاں، اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں خریدے گئے اور رکھے گئے ڈیکوریشن پیسز، جمال بہت ہے لیکن نفع نہیں ہوتا۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں دونوں چیزیں بہت کم اکٹھی استعمال ہوتی ہیں، الا ماشاءاللہ۔ اگر آپ نزاکت دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، تو اس مشین کی پائیداری نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کو بڑی پتلی کمر والا بڑا نازک سا ویکیوم کلینر لا دے، دیکھ کے تو خوبصورت ہیں، خوش ہوں گے، لیکن جب آپ کام کرائیں گے دو دن میں خراب ہوگا۔ آپ کہتے نہیں، مجھے تو کوئی ہیوی ڈیوٹی چاہیے، کام تو کرے، خوبصورتی کو چھوڑو۔ کوئی فریج آپ کو پتلی دبلی کمر والی کروز والی فریج لا دے، جس میں آپ کی پلیٹ بھی پوری نہ آئے، نہیں آتی۔ اس کے برعکس اس مالک کائنات کی، اس کائنات کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں نا، وہ ایک ہی وقت میں فائدے والی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت بھی ہیں۔ میں نے ایک ٹریولنگ میں ایک بائی ٹرین سفر کیا چھوٹا سا، اس میں میں نے جو چیزیں دیکھی میری آنکھوں کے آگے وہ بیٹھ گئیں۔ آپ اگر امیجن کر سکے نا، تو میں تو اس کو ابھی بھی کبھی بیٹھتی ہوں نا تو میری آنکھوں کے آگے وہ منظر آتا ہے، لش گرین سبزہ، ایسے گھاس لگتی ہے جیسے کارپیٹ، کیا ویلوٹ ہوگا اور کیا اس کی کٹائی۔ اور میں جب گزر رہی تھی تو میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ کتنی آرگنائز کنٹری ہے، اور ادھر رہنے والے اس کی بھی کٹائی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں گھاس کا عموماً تصور آتا ہے بھڑا ہوا، جڑی بوٹیاں ہوں گی بھی، لیکن وہ بالکل ایسے تھا جیسے پیرلل، اور اس کے اوپر وائٹ کلر کی چھوٹے قد کی بکریاں، جس کو شیپس بولتے ہیں نا، وہ چر رہی تھی، کہیں گھوڑے، تھوڑی دیر بعد گھوڑے آتے ہیں، کہیں سفید شیپس۔ شیپس میں نے بڑی کثرت سے دیکھی، وہ سبز کے اوپر جو کھلا ہوا سفید رنگ اور ان کا چرنا میرے دل کو پکڑ کے لے گیا۔ اور بعد میں جب میں نے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی گورنمنٹ نہیں اس کی کٹائی کرتی، یہ بکریاں جو ہیں یہ چرتی ہیں اس کو۔ اور انہوں نے بتایا کہ جب ایک خاص حد تک گھاس کٹ چکی ہوتی ہے نا، تو وہاں سے کھانا چھوڑ دیتی ہیں اور دوسری جگہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے جمال اور کمال کی فیکٹریاں ہمارے ارد گرد بسائی ہوئی ہیں۔ دل چاہے ضرورت پڑے تو دودھ لے کے ان سے پی لو، اور دیکھو تو ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہے۔ گھوڑوں کو دیکھو، اونٹوں کو دیکھو، میرے کائن مالک کی کون سی چیز ہے جو خوبصورت نہیں ہے؟ اور جب صبح کے وقت گلے کو اٹھا کے نکلتا ہے ایک ریوڑ والا، تو وہ بکریوں کا نکلنا ایک اور رنگ رکھتا ہے، اور جب رات کو پیٹ بھرے ہوئے آتی ہیں تو اور وقت آتا ہے۔ ان کو اللہ نے کہاں سے اتنا حسن دیا؟ میرا تو دل کرتا ہے ایک ایک چیز کو پکڑ پکڑ کے پوچھوں، بتا تجھے کس نے بنایا؟ اللہ کہتے ہیں غور تو کرو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنا تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ چڑیا کو دیکھو، طوطے کو دیکھو، پرندے کو دیکھو، یہ تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کر رہے ہیں؟ تم کیا ہو؟ بھدے کپڑے کے بغیر انسان کو دیکھیں تو اس کا اصل حسن دکھے گا، گوشت کا پہاڑ لگتا ہے، لوتھڑا، ये तो अल्लाह की रहमत है, उसने हमें कपड़े पहना दिए, वरना कपड़े उतार के देखे जानवर हमसे ज्यादा खूबसूरत हैं। हम तो इतने भद्दे और बुरे लगे कि अपने आप को भी इंसान नजर भर के ना देख सके। और कायनात के अंदर अल्लाह ने क्या प्यारी निशानियां पैदा कर दी। अल्लाह के कायनात के अंदर बड़ा हुसन है, आंखें खोल के देखो फिर इंसान को अपना पता चलता है कि मैं किस खेत की मूली हूँ। ये तो उसने मुझे इज्जत दे दी। लकद खलकन इंसान अफी अहसनी तकवीम, उसने अच्छी तकवीम दे दी, हमें मौका दिया कि तुम भी खूबसूरत बनना चाहते हो तो अल्लाह की सुनो, जैसे सूरज सुनता है, इतना बड़ा होकर रब की बात सुनता है। हर काम करें मगर इसका रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें। सारा दिन आप अल्लाह के साथ जुड़े रह सकते हैं अगर आप उसके साथ अपना ताल्लुक कायम करें। उसने हमारे लिए यही पैगाम दिया, इसमें वहदत है ना इस कायनात में, और कितनी मकसदियत है, कोई चीज़ बेकार नहीं। कोई ऐसे नहीं सजा दी कि ये सिर्फ इनको रख दो। मसलन बादलों को देखिए, काम करते ना हमारे लिए, पानी की फैक्ट्रियां ऊपर आसमान पे लगी हुई हैं, स्टोरेज है पानी का, लेकिन साथ ही हुसन कितना है। ये नहीं कि सिर्फ सजा दी दुनिया, चलो फरिश्तों लाओ इंसान के लिए कुछ डेकोरेशन पीस सजा दो। कोई चीज़ खोल के देखे, वो कहते हैं ना नहीं नकम्मी कोई चीज़ इस दुनिया के कारखाने में, किसी चीज़ को खोल के देखे हुसन भी है और फ़ायदा भी है। पहाड़ों पत्थरों के अंदर जो नीले पीले रंग रख दिए उसमें भी खैर है। समंदरों को देखे, कभी आप सोचें इंसान ने जब पहली दफ़ा समंदर को देखा होगा तो क्या लगा होगा, उसको तो ये भी नहीं पता था कि मैं इसके ऊपर से गुजर भी सकता हूँ कि नहीं। पानी के इतने बड़े मजमुए को जब पहले इंसान ने देखा होगा क्या सोचा होगा, ये सब कौन करने वाला है। ये वो जात है जिस जो तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है, जिसने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत जहान बनाया हुआ है। और ये दुनिया की नेमतें सिर्फ उन नेमतों का एक छोटा सा तारुफ है। तुम इसी में खो के रह गए, तुमने डमी घर ले लिए। ये तो ऐसे ही ना जैसे कोई किसी जगह अपना घर बुकिंग कराने जाए, कहे नहीं मुझे वो अपार्टमेंट नहीं बुक कराना, ये जो नक्शा बनाया हुआ ना यही दे दो, ये कितने का, ये खरीद के घर ले जाता हूँ, ना उसमें रह सकता ना बैठ सकता, बस सजा लेगा। बस दफ़ा इंसान ऐसे ही काम करने लगता है। अल्लाह कहते है, देखो ये दूध की फैक्ट्रियाँ, सूरत मोमिनून आयत 20 से 21 में आता है, वह इन लकुम फिला नाम इला इबरा, बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में इबरत है, हम तुमको पिलाते हैं जो इनके पेटों में है। अब देखिए कि अरबी जुबान है ना, उसकी लुगत की बुनियादी ऊँट है, इसके अज़ा, इसका चलना, इसका फिरना ऊँट से लेते हैं। अरबी में एक चीज़ मशहूर है कि आपको किसी लफ्ज़ का मानी ना आए ना तो उसे ऊँट से रिलेट कर लो, वो उसी की कोई चीज़ होगी। चलती फिरती फूड की फैक्ट्रियाँ, रॉ मटेरियल, अल्लाह कहते हैं देखो क्या करते हैं, ना तुम्हारा कुछ खर्च आता है ना कुछ, और तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं। फिर यहाँ से एक मुझे जो आते हैं पढ़ते हुए लगता है ना कि उस दौर में कोई बहुत इन्वेंशंस नहीं थी ना, मादी दुनिया नहीं थी, कोई मशीन ईजाद नहीं थी, तो ये नेचुरल चीज़ों पे तवज्जो दिलाई गई। मुख्तसर सी दुनिया थी उनकी, सहरा में रह रहे थे। अल्लाह ताला कहते हैं अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत, क्या तुम इबिल की तरफ नहीं देखते, ऊँटों की तरफ नहीं देखते, कैसे पैदा किए गए, कहीं आसमान की तरफ दिखाया। मैं कहती हूँ अगर आज के इस दौर में कुरान नाजिल हो रहा होता ना तो इससे कई गुना मिसालें वो थी जो आज मैं और आप अपने बाहर देख रहे हैं, इर्द गिर्द देख रहे हैं। ये भी अल्लाह की नेमतें हैं जो उसने आज इतनी इजादात हमारे सामने कर दी कि इनको देख के अब हम नहीं अल्लाह का कुर पा सकते। बगैर जायके के चीजें खाकर बेहतरीन जायके वाला दूध देने वाले, इनके गोबर तक से कारामत गैसें तैयार हो रही हैं, तुम्हारे लिए नेचुरली हीटिंग करने वाली, इनके सांस जहां आपको पता सर्दी होती है वहां जानवरों को बांध देते थे अरब लोग, उनके मुंह से निकलने वाली जो गर्मी थी ना वो उनके ऑटोमेटिकली हीटिंग सिस्टम बन जाते थे, हीटर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी उन लोगों को। सर्दियों में इनके बाल खुद बहुत बढ़ जाते थे, गर्मियों में बाल कम हो जाते हैं। ये कौन कर रहा है, सोचो गौर करो इंसान, वलकुम तुम्हारे लिए, ये तुम आंखें तो खोलो, तुम्हें दुनिया के गम फुर्सत ही नहीं दे रहे कि तुम कुछ सोचो इस कायनात के बारे में, तदब्बुर करो, गौर करो उस कायनात के मालिक ने क्या कुछ बना दिया। तुम्हें गम ये पड़ा हुआ कि 10 साल बाद मैं क्या खाऊंगा, मैं मर गया तो मेरे बच्चे किसके ऊपर रोएंगे, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, मारो गोली इन चीज़ों को, छोड़ो कायनात पे निगाह उठा के देखो, لكم فيها جمال، انسان کی خوبصورتی کی حس کا خیال رکھا گیا. اللہ اکبر. یہ جو لفظ ہے نا تریحون، یہ روحن سے ہے. روحن و ریحانن راوہا، رواح کہتے زہر کے بعد کا وقت، پچھلا پہر ہماری زبان میں، اسی سے لفظ راحت ہے. اور اراخا یریحن سے ہے، اس کہتے ہیں اونٹوں کو چرانے کو. سردیاں گرمیاں ہوتی تھی نا، تو جب دھوپ ڈھلتی تھی تو تب چرانے لے کے جاتے تھے. اور تسرہن سرحا سے، سرحن کہتے ہیں پھلدار درخت کو، تو اسی سے پھر یہ کہ اونٹوں کو درخت چرانا، درختوں کے پتے کھاتے تھے اونٹ. اب یہاں دیکھیے کہ تریحن کا ذکر پہلے کیوں آیا، حالانکہ شام کا وقت بعد میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ نظارہ زیادہ خوبصورت ہے. صبح بیچارے جانور جاتے تو مریل بھوکے ہوتے ہیں، رات کو آتے تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، خوبصورت نظارہ ہے. آج دیکھیے کہ ایک اور تھوڑا سا تقابل کروں گی آپ کے سامنے، کہ ہمارا اگر مال ہے بھی نا، دولت ہے، تو وہ بینکوں کے لاکرز میں رکھا ہوا ہے، یا چیک بکس کی صورت میں ڈمی کاغذ، یا پھر موٹے موٹے کریڈٹ کارڈز کی صورت میں جیبوں کی نظر ہے. اللہ نے جو انسان کو مال و دولت دیا تھا نا، وہ چلتا پھرتا اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. کپڑے بھی جو ہوتے ہیں خیر سے، وہ بھی لٹکے ہی رہتے ہیں الماریوں میں، کبھی پہننے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی پہن دیکھنے کی بجائے دکھانے کے لیے زیادہ پہنتے ہیں. لیکن یہ مال، جو بکریاں، جو اونٹ، یہ ساری یہ چلتے پھرتے مال ہیں، جن کو دیکھ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. لفظ مال بھی میل سے ہی ہے، جھکنا، انکلائنیشن، وہ چیزیں جس کی طرف دل کھینچے. آپ کو پتا ہے کہ دیہاتوں میں لوگ مال ڈنگر کہتے ہیں جانوروں کو، ان کا یہ مال ہے. کوئی صحرا میں جا کے ہم بھی تو ایک رات گزاریں، ہم کہیں بکریوں کے غلے کے پاس جا کے ان کے ریوڑ چلانے والے اور ان کا جو چروا ہے اس سے ذرا ان بکریوں کی ہیبٹس تو پوچھیں. اتنی شریر بکریاں ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے ایک بکری ٹیڑھی ہوتی ہے نا، دوسری اور ٹیڑھی ہوتی ہے اور ٹیڑھی ہوتی ہے. کبھی آپ آبزرو کیا کریں، کوئی تصویروں میں بھی، جب جان بہت سارے بکریوں کے پیچھے ایک چرواہا ہوتا ہے نا، تو یہ وہ ریوڑ ہے کہ چرواہا سب سے پیچھے ہوتا ہے، بکریاں آگے ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. پتہ چلے چرواہا صاحب خود گھر پہنچ گئے، بکریاں ساری ادھر ادھر ہو گئیں. اور پتہ کیا کرتے ہیں، یہ پیچھے سے ہوتے تھے تو بکریاں قریب جو ہوتی ہیں نا، وہ تھوڑی سیدھی سیدھی رہتی ہیں، پھر ایسا ایسا پھیلتی ہیں، جیسے آپ وی شیک سمجھیں. تھوڑا جتنا چرواہے سے دور بکریاں ہوتی ہیں نا، وہ ادھر منہ مار رہی ہیں، ادھر منہ مار رہی ہیں. اب جب وہ دیکھتا نا یہ قابو سے نکل رہی ہیں، تو پتہ کیا کرتا ہے، اپنے قریب جو اس کے بکری ہوتی ہے نا، بس اس کو ہلکی سی چھڑی لگاتا ہے. جب اس کو چھڑی لگاتا ہے نا، تو اللہ نے اس کو سمجھ دی ہوئی ہے، وہ فوراً سمجھ جاتی ہے. اور جب وہ سیدھی ہوتی ہے نا، ساتھ ہی اپنے اگلی علی کو سینگ لگاتی ہے، چپ کرو، دیکھو ٹیچر آ گئے ہیں، چپ چپ چپ. وہ اس طرح سینگ سینگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں چند منٹ کے اندر ساری بکریاں سیدھی لائن بنا لیتی ہیں. جیسے ہم بھی پولیس والے کو دیکھ کے سیدھے ہو جاتے ہیں، یا ہم کسی بڑے کو دیکھ کے سیدھا ہوتے ہیں، کوئی کہیں محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، خوب آسمان کو باتیں کرنے والی، یعنی چھت پھٹ رہی ہوتی ہے، اور ذرا دیکھا کسی کو آتے دیکھے تو یہ جانور، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ اتنی پیاری چیزیں، اللہ اکبر، غور کیوں نہیں کرتے. جو سبزی کا پلاؤ بنا لے، جو مکس سبزیاں بنا لے، پھر رب کو یاد نہ کرے. اللہ کہتے ہیں کھاتے ہو، گوشت پکاتے ہو، کبھی کچا گوشت میرے سامنے آ جائے، میری جان پہ بنی ہوتی ہے، میں اس کو ہی دیکھ دیکھ کے سوچتی رہتی ہوں. یقین کریں ایک دفعہ آپ کو اگر اپنے رب کی معرفت ہو جائے نا، یقین کریں آپ کے لیے ہر چیز کے اندر سبق ہے. میرے مالک نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جو خوبصورت نہ ہو. لکم فیہا جمال، کبھی ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو گوشت کٹ کے آئے اور وہ کالے سیاہ رنگ کا ہو، بدبودار ہو، نیلے رنگ کا ہو، کھائیں گے؟ کچا گوشت دیکھ کے اس میں کتنا حسن ہے، کتنی محبت آتی ہے اس رب پہ. ہم جب اللہ کے دین کے کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر خوبصورتی کیوں نہیں آتی؟ ہم نوٹس لکھتے ہیں تو اس میں کانٹے پانٹے کیوں ڈالے ہوتے ہیں؟ اپنے لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے، ہمارے اندر حسن کیوں نہیں؟ ہم دین کے آج خوبصورت نمونے کیوں نہیں بنے؟ ہم آج مسلمان اپنا آپ کیوں خوبصورت کر کے نہیں دکھاتے لوگوں کو؟ دو طرح کے لوگ بن گئے، ایک بیکار شو پیس بن کے دنیا میں اپنے آپ کو پجوانے والے، ہر وقت غم یہ ہے کہ لکس کیسے ہیں، मैं कैसी लग रही हूं, और दूसरे जो इतने अपने आप को दीन पे ले गए कि उन्होंने अपनी लुक्स की परवाह ही ना की, और कभी जरा किसी को दीन के साथ हुसन के साथ देख लिया जाए तो लोगों को फिक्र लग जाती है कि ये दीन है भी कि नहीं, कहीं ये धोखा तो नहीं है। नहीं, वलकुम फीहा जमालुन, ये जमाल और मुनाफे को मिला ले तो एक बेहतरीन मुसलमान बनता है। वतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिल लम तकूनु बालिगीह इल्ला बिशक्किल अनफुस, और वो तुम्हारा बोझ उठाते हैं शहरों तक जाने में जहां तक तुम नहीं थे पहुंचने वाले, मगर आदी जान के साथ हलकान हो जाते तुम वहां पहुंचते पहुंचते अगर तुम खुद जाते। अगर ये मासूम जानवरों पे ना बैठते तो तुम आधे हो जाते, अधमुवे हो जाते। सख्त मुशक्कत उठानी पड़ती उन शहरों तक जाने में जहां तक तुम इनके जरिए जाते हो। उस दौर में गाड़ियां, स्कूटर और जहाज तो थे नहीं। हम कहते हैं ये तो बेकार चीजें हैं, ये तो बेदीन चीजें नहीं, सिर्फ जहाज को ही देख ले, अगर ये जहाज उठा के आपको मुझे इधर से उधर ना ले जाए तो आधी जिंदगी हमारी सिर्फ रस्तों में गुजर जाती। जिस रब ने ये जानवर बनाए उसी ने हमें तौफीक दी हवाओं में जाने की। अल्लाह ताला कहते तुम आधी जान के साथ पहुंचते। बिशक शक टुकड़े को कहते हैं ना, शीन काफ काफ, आधी जान हो जाती तुम्हारी। और ये जो बालगी ही है ना, ये बालगीन था, नून गिर गया मुजाफ की वजह से, जमीर आगे लग गया ना, हा की जमीर लग गई। असल लफ्ज कहता बालगी नहीं, तो नून गिरी तो बालगी, तुम नहीं पहुंचने वाले थे इधर, कैसे पहुंचते तुम अगर इन ऊंटों पे ना बैठते, इन घोड़ों और खच्चरों पे ना बैठते तो तुम कभी एक जगह से दूसरी जगह ना जाते। ये तुम्हें अपने ऊपर उठा उठा के फिरते हैं। इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब बड़ा रऊफुर रहीम है, बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। इसने इन जानवरों को तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा किया। वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वजीना, और घोड़े और खच्चर और गधे ताकि तुम इन पर सवार हो जाओ। वजीना, और इसमें भी जीनत है। وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, और वह ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएगा जो आज तुम जानते ही नहीं हो, या ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता है जिसको तुम जानते ही नहीं हो आज। ज़रा गौर करो क्या कुछ है यहाँ। देखिए कि अल्लाह ताला ने अपनी पूरी, जैसे कहते हैं ना, फॉर्मिंग, जो फॉर्म्स में जानवर होते हैं उनका तस्करा कर दिया। एक एक लफ्ज़ को अगर देख लें, तहमिलु तुम व तहमिलो अस्कालम, वो उठाते हैं। तहमिलु की ता मुअन्नस की है, तानीस की है, क्योंकि अनाम की तरफ इशारा है। अस्काल सकल से है, जमा है सिकल की, बोझ को कहते हैं। इला बलदिन, बलद से मुराद वैसे तो शहर है और यहाँ मक्का है। इशारा है मक्का वालों ही को कि देखो तुम कैसे इन ऊँटों पे सवारी करते हो और सफ़र करते हो और ये तुम्हें उठा के ले जाते हैं। लम तकूनू, नहीं थे तुम बालगी नहीं, तुम इसको पहुंचने वाले, यानी पहुंचने वाले बलगा से, इल्ला बिशक की, शिक कहते मेहनत को, जानगाही, ऐसी मेहनत जो बदन से हो, यानी जान निकल जाए, जिसको कहते हैं ना खून चूस लिया जाना, ताकत और एनर्जी का ख़त्म हो जाना। और मगर अनफुस नफ्स की जमा, और इसके बाद जो रऊफ़ और रहीम की बात हुई कि ये अल्लाह की शफकत है, माँ से ज़्यादा शफीक है वो इंसान के साथ, बाप से ज़्यादा उसकी शफकत है कि वो बंदे को ऐसी चीज़ें देता है कि जिसके साथ एक इंसान अपने आप को इस काबिल कर लेता है कि वो अल्लाह ताला की इन मखलूकात से फ़ायदा उठाए। ज़रा सोचिए तो सही, अल्लाह इंसान के लिए ये सब कुछ पैदा कर रहा है। अगर वो चाहता तो हमें एक बकरी बना देता, ख़त्म, कोई कर सकते थे, मेरा या आपका कोई जोर है, घोड़ा बना देता हमको, गधी बना देता। हम तो बड़े आराम से कह देते हैं अपने बच्चों को गधा और गधी। जरा सोचिए अगर अल्लाह उनको बना दे तो क्या होता। इन आयतों को पढ़ते हुए तो मुझे यही लग रहा है कि कुरान सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, कि सहरा और देहातों में पढ़ने वाले ना पढ़े। मैं सोच रही हूँ अगर ये आयतें किसी देहात में जाके या सहरा में पढ़ाई जाए तो वो तो झूम झूम के पढ़े, वो बातें हमें बताएं जो हमें पता ही नहीं। हम तो बकरी की एक बात सुन के खुश हो जाते हैं, वो तो हमें 10 बातें और सिखा दे। اتنا کچھ اس رب نے ہمارے لیے بنایا. والخیل والبغال والحمیر, خیل گھوڑے کو کہتے ہیں, خیال اسی سے, اچھی چال کو کہتے ہیں نا, یہ جو ہمارے خیال ہوتے ہیں نا وہ بھی اسی سے ہی ہیں, خیالات. یعنی گھوڑے کی چال کے اندر ایک حسن ہے, جو انسان اپنے آپ کو اپنے خیال میں بہت بڑی چیز سمجھے نا تو اس کی بھی چال بدلنے لگتی ہے. اور اس کے ساتھ بغال, بغل سے, بغل سے, بغال کہتے ہیں جس کی ماں گھوڑی ہو اور باپ گدا ہو, مضبوطی کی طرف اشارہ ہے. آپ کو ہوتا ہے کہ آج سائنس نے یہ چیز ثابت کر دی کہ جو شادیاں اپوزٹ فیملیز میں یا بالکل دور کے کلچر میں ہوتی ہیں تو ان کی نسلیں یا ان کے بچے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, کیونکہ جب سیم فیملی میں شادیاں ہوتی ہیں مسلسل تو وہی صلاحیتیں بار میں بار بار رپیٹ ہوتی ہیں نا. اگر کوئی بیماری تھی تو وہی دوبارہ ان کے اندر آتی جاتی ہے, اور اسی طرح اگر کوئی ان کی خوبی ہوتی ہے تو وہی ملٹ ہوتی ہے. لیکن جب دو ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں تو اس میں دونوں کی اسٹرینگتھ آتی ہے. اسی طرح جب گھوڑے اور گدھے, یعنی گھوڑی ماں ہوتی ہے اور باپ جب گدھا ہو تو ان کو ملایا جاتا ہے تو اس سے بغال پیدا ہوتا ہے. عربی کی ایک مشہور سٹوری ہے خچر کے بارے میں, کہتے ہیں کہ جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو, کہ جب لوگ اپنی اصل کو چھپاتے ہیں نا, خچر کو جب کوئی پوچھتا ہے بغال کو کہ تم کون ہو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بغال ہوں, بلکہ یا وہ کہتا ہے کہ میرا ماموں گھوڑا تھا, اور کچھ اسی طرح کی بات تھی مجھے بھول گئی ہے. تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. اور خمیر جو ہے یہ خمار کی جمع ہے, گدھا مراد ہے. اور باقی رہ گئے کیا, یخلق ما لا تعلمون, یہ کیا ہیں یہ تو پتہ ہی نہیں. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جو چیزیں مومنوں کے لیے پیدا کرے گا وہ تمہیں نہیں پتہ, اور جہنم میں کافروں کے لیے جتنی تکلیفیں پیدا کرے گا اس کا کسی کو نہیں پتہ. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آنے والے وقت میں ایجاد ہونے والی چیزیں, مثلا آج کے جہاز, گاڑیاں, سکوٹر, اور اس دور کے لوگوں کے لیے تو یہ بالکل الگ ہی تھی نا. تو بعض نے کہا کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ کچھ بھی پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آج تم سوچ بھی نہیں سکتے, تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے. اسی طرح بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہیں زمین کے اندر سمندروں میں رہنے والی چیزیں, صحراؤں میں, دور جہاں انسان موجود نہیں ہے. اور آپ یہی قرآن پاک کا حسن دیکھیں گے کہ ہر دور میں اگلی چیز کے لیے نشانیاں پھر بھی موجود ہیں. جیسے آج ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یخلق ما لا تعلمون, آج تو تم گاڑیاں دیکھ رہے ہو, جہاز دیکھ رہے ہو, تمہیں کیا پتہ کل کے دور میں کیا ہو. شاید انسان ایک روشنی کی شعا پہ بیٹھے اور جو جہازوں میں 10 گھنٹے میں سفر ہوتا ہے وہ 10 منٹ میں ہو, یہ اللہ پہ مشکل نہیں ہے. اور آج ہم کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا کہ کیا نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ بوجھ کتنا اٹھا سکتا ہے, 5, 10, 15 کلو. اور آج کل کے ماشاءاللہ لاڈوں میں اور نازوں میں پلے ہوئے بچے تو اس سے بھی کم اٹھائیں گے. لیکن ان جانوروں میں کتنا کچھ ہے, ایک رف سا سکیچ ہے کہ گدھا جو ہے یہ 5 من یا 2 بوریاں غلے کی ایک وقت میں اٹھا سکتا ہے, گھوڑے اور خچر جو ہیں یہ 3 بوریاں اٹھا سکتے ہیں, اور اونٹ 4 بوریاں آسانی سے اٹھا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ باقی سب جانور جو ہوتے ہیں نا, ان کو پہلے کھڑا کیا جاتا ہے پھر ان پہ بوجھ رکھا جاتا ہے, کیونکہ بوجھ کی وجہ سے یہ اٹھ نہیں سکتے. لیکن اونٹ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو پہلے بٹھاتے ہیں, اس پہ خوب بوجھ لاتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے, لمبی گردن ہے, اس کے سہارے یہ ہلاتا ہے اور بوجھ سے بھرے ہوئے سامان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹھا لیتا ہے. اس کے 2 گھٹنے ہوتے ہیں نا, کھڑا ہوتا ہے پھر اٹھا لیتا اٹھ جاتا ہے. اس میں انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے وہاں جا کے اللہ نے زندگی اگر دی تو الل ایول پہ آپ کو ایک دکھائیں گے اس کا پریزنٹیشن بھی انشاءاللہ تعالی, کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے کب سوچا. میں آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی پوچھوں گی, اس وقت ہم ان 3-4 چیزوں کا نام لے رہے ہیں, کب اس سے پہلے شعوری طور پہ ہم نے ان 3-4 جانوروں پہ غور کیا تھا آخری بار؟ ہماری تو ڈکشنری میں یہ نام ہی نہیں رہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو ایسے ہی دنیا سے گزر رہے ہو, تمہیں تو سوچ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا کچھ تمہارے لیے کر رہے ہیں, کتنا کچھ تمہارے لیے کر رہے ہیں, یہ تمہارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, تم ان کو کیا دیتے ہو؟ تو پھر سے دیکھ لیجئے کہ جب نیچر سے اتنا تعلق کٹ جاتا ہے تو پھر انسان باقی کام کیسے کرے گا. اور پھر آخر میں فرمایا وَلَلَّهِ الْقَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِر, اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے, اور کچھ ٹیڑے راستے بھی ہیں جو بندے کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اگر اللہ تم سب کو ہدایت کرنا چاہتا تو سب کو ہدایت کر دیتا. یہ آیت اصل میں پورے سبق کا خلاصہ ہے. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک اصل ہدایت جس کو ہم گائیڈنس کے معنوں میں کہتے ہیں, اور دوسرا ہے زندگی گزارنے کا راستہ. تو اسی لیے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ, اور اللہ کے ذمے ہے راستہ دکھانا, یہ بھی مراد ہے. اس کی مختلف طرح سے ہم تفسیر دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, راستہ بتایا. ہمیں تو یہ بھی نہ پتہ ہوتا کھاتے کیسے ہیں, پیتے کیسے ہیں, شادی کیسے, گھر کیسے, دنیا کا ایک جو نظام چل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ادھر جو لفظ ہے نا اللہ, اس کے معنی کے فرق سے تفسیر بدل گئی. کیسے؟ دیکھیں اللہ کا ایک معنی ہوتا ہے اوپر, اوپر مین ذمہ. سورہ لیل کے آیت 12 میں آتا ہے نا وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى, اور بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا. اسی طرح اللہ کا معنی ہوتا ہے الہ, ٹورڈز, طرف. تو پھر معنی کیا بنے گا؟ پہلا معنی دیکھیں تو مطلب کیا ہے اللہ قصد و سبیل کا, کہ اللہ کے ذمے ہے کہ وہ تم کو راہ دکھائے, اس نے زندہ کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ جس سے مرضی مانگو, ادھر دھکے کھاؤ ادھر کھاؤ, بلکہ اس نے تمہیں راستے دکھائے ہیں. اور دوسرا معنی کر لیں گے تو مطلب کیا بنے گا کہ ہر راستہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے, یعنی سیدھا راستہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے. قصد کہتے ہی درمیانی راستے کو ہیں, افراد اور تفرید سے پاک, صراط مستقیم. سورة انعام آیت 153 میں بھی آتا ہے وَنَّهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي, بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے بس اس کی پیروی کرو, اور دیکھو متفرق راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ سیدھے راستے سے تم کو بھٹکا دیں گے. اور جائر کا لفظ نا یہ جور سے ہے, ہمسائی کو بھی کہتے ہیں نا جویریا, ہمسائی کو کہتے ہیں, ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو سیدھے راستے کے جو ساتھ ساتھ ادھر ادھر راستے ہوتے ہیں نا, یہ کج اور ٹیڑے راستے ہوتے ہیں. دیکھیں دو ہی راستے ہوتے ہیں, ایک سیدھا جا رہا ہے, دوسرے کوئی دور نہیں ہوتے, آپ کو حق سے کوئی بہت دور نہیں باطل ملے گا. باطل راستے حق کے ساتھ ہی ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں. وہی مثال یاد رکھیے کرس کراس کی, کئی جگہ تو اوور لیپ بھی کرتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ ٹیڑے راستے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتے. جو بندہ صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے, حق سے دور ہو جاتا ہے, اللہ کے رخ سے کٹا ہوتا ہے, اس کا حال کیا ہے کہ وہ بالکل سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اور قصد السبیل سنت کی راہ ہے, اور ٹیڑے راستے کفر اور بدعت اور خواہشات کے راستے ہیں. اللہ نے ایک راستہ دیا, اسلام کیا ہے؟ قصد السبیل, سیدھا راستہ. اور جائر کیا ہے؟ ہر چیز اسلام سے سوا. اس کی کئی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. ہر معاملے میں اسلام کا راستہ بیلنس راستہ ہے. آج بھی دیکھیے کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس بات کی دلیل دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلامک لاز جو ہیں یا اسلامک وے آف لیونگ اور طرز زندگی جو ہے وہی اصل میں وہ زندگی کا راستہ ہے جو ہونا چاہیے. بہت جگہ قرآن پاک میں ہدایت اور گمراہی کے راستوں کی بات ہوئی. مثلاً سورہ یاسین آیت 61 میں آتا ہے وَانِ عْبُدُونِ هَٰذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ, اور یہ کہ میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. سورہ روم آیت 43 میں آتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ, بس سیدھا کرو اپنے چہرے کو دین قیم کے لیے. تو یہاں بھی مراد سیدھا راستہ ہی ہے. پھر سورہ سجدہ 13 میں آتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي, اور اس سے آگے بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے, راستہ دکھاتے, اسے سورت ہود 11 سورہ یونس آیت 99 میں بھی آپ اسی ٹاپک کو دیکھ سکتے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اس نے تو ارادہ کیا ہوا ہے, اس نے تو سب کے لیے ارادہ کیا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, وہ تو اجتماعی طور پہ بھی انسانوں کو ہدایت دے سکتا ہے اور انفرادی طور پہ بھی دے سکتا ہے, ان کو منزل مقصود پہ پہنچا سکتا ہے. جس نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں وہ اس پہ زبردستی چلوا بھی سکتا ہے, لیکن وہ مجبور نہیں کرتا. جبری ہدایت دینا اللہ کا دستور نہیں ہے, وہ ہدایت کے لیے وحی کا سورس تو دیتا ہے. پورے سبق اگر آپ دیکھیں تو اس میں وحی کی بھی بات ہوئی, اس نے سارے احکامات دے دیے, سب بتا دیے, لیکن لا اکراہ فی الدین, زبردستی نہیں ہو سکتا کہ انسان نہ چاہے اور اس کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگے. اس کے لیے ارادے کی جو طاقت اللہ نے انسان کو دی, اسی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کمپیریٹو ریلیجن کو اگر آپ دیکھیں, تقابل ادیان جس کو بولتے ہیں, تو صرف اس ایک آیت کی تفسیر پہ آپ ایک گھنٹہ مزید بات کر سکتے ہیں. کون سی آیت؟ وَعَلَى قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ, کہ اسلام کا اگر آپ تقابل کرتے ہیں نا, پانچ چھ لائنیں لگا لیتے ہیں اور ایک طرف اسلام لکھیں اور اس کے ساتھ دوسرے ادیان لکھیں, ایک توحید ہے نا, تو اس کے اپوزٹ دیکھیے. کرسچینٹی کو دیکھیں, تین خدا. جیوزم کو دیکھیں تو اس میں کم از کم عزیر کے اللہ کے بیٹا ہونے کی بات, اور ہندوازم کو دیکھیں تو 1 لاکھ سے زیادہ معبود. سانپ سے بھی ڈرتے ہیں, ناک سے بھی ڈرتے ہیں, کیونکہ دونوں نقصان دیتے ہیں. ہر اس چیز سے جس سے انسان کو خوف ہوا یا ڈر ہوا اس کو بھی خدا بنا لیا, اور جس سے نفع ہوا اس کو بھی خدا بنا لیا. کروڑوں معبود ہیں ان کے, میرے پاس حوالے موجود ہیں انہی کی کتابوں کے, کہ بعض جگہ بندروں کی پوجا کی جاتی ہے, شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ دنیا میں انسانوں کے آنے کا سبب ہے. یہ ہے جائر. ایک رب کا جب بندہ نہیں بنتا تو پھر اس کو بہت ساروں کا بننا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ ایسی چیزوں میں بھٹکے ہوئے ان کو بھی سیدھا راستہ دے, اور ہمیں بھی ہدایت پہ قائم رکھے, اور جہاں ہماری عملوں میں غلطی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. الحمدللہ رکوع پورا ہوا.